drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 9 marca. Minęła 11. Anna Kowalik-Brankaty i zapraszam na serwis. Jest śledztwo po tragedii w Zielonej Górze. Zginęła 28-letnia doświadczona pilotka balonu. Trwa ewakuacja Polaków z Bliskiego Wschodu. Dwa samoloty poleciały rano do Omanu. Polskie Pendolino wyjechało na czeskie tory. Obsługują trasę z Bochumina do Pragi. 28-letnia kobieta doświadczona w pilotowaniu balonów, członkini Aeroklubu Ziemi Lubuskiej, zginęła w wypadku w Zielonej Górze. Balon z trzema kobietami w koszu wystartował około godziny 6.30. Ze wstępnych ustaleń wynika, że zahaczył o jeden z budynków w centrum miasta. Na skutek tego jedna z osób podróżujących w koszu upadła na dach pobliskiego budynku. Dwie pozostałe osoby doleciały kawałek dalej na ulicę Chrobrego i tutaj balon spadł. Mówiła w TVP Info Małgorzata Stanisławska z policji w Zielonej Górze. Dwie kobiety wyszły z kosza o własnych siłach. Obie trafiły do szpitala. Na miejscu wypadku działają służby. Mieszkańcy są proszeni o omijanie ulicy Chrobrego i ulicy Dworcowej. Ta droga będzie wyłączona z użytkowania z uwagi na prowadzone dochodzenie. Również zabezpieczamy przede wszystkim to drzewo, na którym jest teraz ten balon. Musimy je zabezpieczyć, przyciąć te gałęzie, aby to było miejsce bezpieczne. Powiedział prezydent Zielonej Góry Marcin Pabierowski. Ustalaniem przyczyny wypadku zajmie się także Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Ponad 8 tysięcy osób wróciło do tej pory do Polski z państw Bliskiego Wschodu. Odbyły się 44 loty, informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Dziś dwa kolejne samoloty wojskowe poleciały do Omanu po Polaków. Wystartowały z Okęcia kilka minut po 6. Bahrajn i inne kraje Zatoki Perskiej znów stały się celami Iranu. To kolejna fala odwetu Teheranu po atakach USA i Izraela na Iran, która coraz częściej obejmuje obiekty krytyczne dla życia cywilnego w regionie. O szczegółach Wojciech Cegielski. W Bahrajnie celem był rejon Sitra, gdzie znajduje się główna rafineria Babko. Władze mówią o rannych i zniszczeniach, a spółka ogłosiła zawieszenie części operacji po ataku na kompleks rafineryjny. Dzień wcześniej Bahrajn informował też o uszkodzeniu zakładu odsalania wody po uderzeniu drona. W Kuwejcie wojsko informowało o ataku na zbiorniki paliwowe na lotnisku, a w Arabii Saudyjskiej pocisk spadł na teren mieszkalny, zabijając dwie osoby i raniąc kilkanaście. Kraje Zatoki potępiają uderzenia i podkreślają, że to ataki na suwerenność i infrastrukturę cywilną. Katar wzywa do deeskalacji i domaga się, by Iran wstrzymał uderzenia na państwa, które nie są stroną wojny. Ale Teheran dobiera takie cele, bo uderzają one w strategiczne cele gospodarcze regionu i mają zwiększyć presję na USA i ich sojuszników. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Od kilkunastu godzin szpital wojewódzki w Szczecinie działa w trybie awaryjnym bez systemów informatycznych. Placówka padła ofiarą ataku cyberprzestępców. Komplikuje to pracę lekarzy i administracji. Informacje na ten temat zebrała Aneta Łuczkowska. Mimo doby starań nadal nie udało się przywrócić dostępu do systemu informatycznego szpitala. To oznacza chociażby, że lekarze nie mają dostępu w komputerze do wyników badań pacjentów. Wszystko musi być w wersji papierowej, a to znacznie wydłuża wszystkie czynności. Szpital działa nadal w trybie awaryjnym. Trudno powiedzieć, kiedy sytuacja wróci do normy. Szpital zapewnia, że robi co może, żeby odkodować zablokowane przez hakerów dane i apeluje do pacjentów, by w miarę możliwości wybrali dziś inny szpital. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio. Polskie pociągi Pendolino wyjechały na czeskie tory. Od dziś obsługują trasę z Bochumina do Pragi i jest to pierwsza trasa za granicą obsługiwana przez tego typu pociąg z Polski. Załogę stanowią zarówno Czesi, jak i Polacy, mówi rzecznik spółki PKP Intercity Michał Wrzosek. Obsługę pociągów zapewni czeski personel drużyn konduktorskich, natomiast za ofertę gastronomiczną na pokładzie odpowiadać będzie polska załoga Warsu. PKP Intercity dysponuje obecnie flotą 20 nowoczesnych pociągów Pendolino, które zostały wyprodukowane przez firmę Alstom w latach 2001-2014. Każdy z tych składów składa się z 7 wagonów, ma 187 metrów i oferuje łącznie 402 miejsca. Docelowo PKP Intercity chce, aby składy Pendolino obsługiwały trasy z Warszawy do Pragi. Na razie jednak spółka nie podaje żadnych terminów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Mam nadzieję, że Państwo odpowiedzą twierdząco na pytanie zadane przez artystę. Are you gonna go my way? Lenny Kravitz otwiera nasze spotkanie w muzycznej poczcie UKF. Zaczynamy nowy tydzień z Państwa propozycjami. Tytułowym utworem z albumu, który właśnie dziś kończy 33 lata. 9 marca 1993 roku. To data premiery trzeciej studyjnej płyty Lennego Kravitza. Jak zawsze do Państwa dyspozycji do 13 nasz telefon 22 i 7 trójek, także skrzynka o adresie ukf@polskieradio.pl. I właśnie do tej skrzynki teraz zerkam. Pani Małgorzata napisała do nas tak. Dzień dobry. Mimo swoich 48 lat jestem bardzo młodą słuchaczką waszego radia. Pewien człowiek sprawił, że pokochałam was z całego serca. Czasem zastanawiam się, jak puste było moje życie przed wami. Bardzo chciałabym usłyszeć na antenie utwór zespołu Akurat Lubię Mówić z Tobą. Jest dla mnie bardzo ważny. Kiedy z serca płyną słowa, uderzają z wielką mocą, krążą blisko wśród nas od tak, dając chętnym szczere złoto. I dlatego lubię mówić z Tobą. I dlatego lubię mówić z Tobą. Każdy myśli to, co myśli, myśli sobie moja głowa. Może w końcu mi się uda wypowiedzieć proste słowa. I dlatego lubię mówić z Tobą. I dlatego lubię. blisko wśród nas od tak, dając chętnym szczere złoto. I dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą. Zespół Akurat w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Już są pierwsze zamówienia telefoniczne. Dzień dobry, Sławek z Brzozy. Czy mógłbym zamówić piosenkę That Day Is Over, Florence and the Machine? W sobotę z żoną i z córką byliśmy na koncercie. Wspaniały koncert. Pozdrawiam. Happiness hit her like a train on a track. Coming towards her. Florence and the Machine, Dog Days Are Over. Państwa wspomnienia po koncertach. Bardzo proszę, mogą to być i takie propozycje przecież. 22 7 3 i UKF@polskieradio.pl. Kolejny list jest od pani Eweliny, która bardzo prosi o przypomnienie piosenki Gran Torino z filmu o tym samym tytule. A piosenkę wykonuje Jamie Callum.

Running Up That Hill, Kate Bush. Muzyczna poczta UKF-u w Trójce, jak zawsze do 13. Tak, jakby Państwo chcieli sobie zaplanować tydzień, to proszę bardzo, od poniedziałku do czwartku, od 11 do 13. Państwa ulubione utwory na antenie Trójki, bo to nie muszą być piosenki, przypominam. ukf@polskieradio.pl. Pan Aleksander prosi o pierwszy singiel Santi Gold, który zdobył światową popularność w 2008 roku. Les Artistes. Santi Gold, muzyczna poczta UKF-u. Tak dla Państwa dziś gramy, bo to od Państwa zależy, jakie piosenki trafiają na naszą antenę do 13 te wybory. Kolejny to jest wątek koncertowy, podchwycony przez słuchacza tym razem. Dzień dobry. Ja chciałem w związku z koncertami zespołu Hooverphonic w Polsce prosić o piosenkę Myth About You. Dzisiaj zespół wystąpi w Szczecinie. Jerzy z Wałbrzycha. Drive. Huwerfonik w Muzycznej Poczcie UKF i na koncertach w Polsce. Kolejny list od pana Piotra z Lublina tym razem. Dzisiaj mija 43. rocznica ukazania się debiutanckiego studyjnego albumu zespołu TSA. Z tej okazji proszę o utwór z tej płyty. O piosenkę Twoje sumienie. Thank you. 9 marca 1983 roku to pierwszy studyjny album zespołu TSA. Twoje sumienie na antenie Trójki w Muzycznej Poczcie UKF 22 i 7 trójek. Państwo dzwonią do nas. Dzień dobry, nazywam się Leon, mam 9 lat. Czy mogę prosić o piosenkę Milesa Davisa z dedykacją dla pana Seweryna, mojego nauczyciela muzyki? Human Nature, utwór, który trafił na Thrillera Michaela Jacksona, a kilka lat później sięgnął po niego również Miles Davis. Jeszcze jedna piosenka nam się zmieści przed południem. Pani Ola z Wrocławia prosi o Abbe, Lay All Your Love On Me.